Este frunț de vânt și dor bătute-adânc. Se așează și cu mintea prinde foc de cânt. El vine, vine de dincolo de noi. Sunt flori de colț culese atunci în zori de revenit. Cu Domnul vin buchet advent de împlinit. El vine, vine, vine de dincolo de noi. De trâmbiți viața-n part, doar până e rumbit. În Hristos, în veșmântați, ei cântă, a venit. Mărire, mărire, de dincolo de noi. Sau popor, vine dincolo de noi. Mie să ne gândim, să salutăm, să